kan ook zo. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Het leven van de kip gaat niet over rozen. Ze jatten je eieren en voor je het weet ben je besmet met vogelgriep en nu word je weer opgehokt. Tijd voor een beter woord. Opgefokt. Goedenavond, welkom bij het Oog. Door een uitgelekte kritische memo uit de Nederlandse ambassade over Israël is de Nederlandse regering in een lastig parket gebracht. Voormalig diplomaat in Israël, Berber van der Woude, beziet de ontstaande situatie. Donderdag komt er een spoeddebat over die memo. Onze politiek verslaggever Wilma Borgman legt een link met de komende verkiezingen. De Nederlands-Koerdische filmmaker Reber Doski zat vorige week een aantal dagen vast in Turkije op verdenking van terrorisme, terwijl hij alleen maar zijn speelfilm aan het voorbereiden was. Morgen kun je in Florence voor het eerst naar de geheime kamer van Michelangelo, een ruimte die in 1975 werd ontdekt. En er is live muziek vandaag hier in de studio van Amsterdam Sinfonietta met als special guest The Tallest Man on Earth. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 14 november. We slapen met oordopjes in. We hebben de ramen en deuren altijd dicht. Het is niet leuk meer. Omwonenden van Schiphol hoopten dat de geluidsoverlast volgend jaar eindelijk zou afnemen, omdat het aantal vluchten zou worden ingeperkt. Maar die hoop is nu verdwenen. De bewoners zijn blij gemaakt met een dode mus, blijkbaar weer eens. En de vraag is of het dat opschorten niet gaat leiden tot afstel. Onder druk van Amerika is het plan opgeschort, zegt demissionair minister Harbers. Amerika heeft een eerste stap aangekondigd om in de toekomst mogelijk verdere stappen te kunnen nemen. En die zouden inderdaad KLM kunnen raken. Het is niet de bedoeling dat het krimpplan helemaal de prullenbak ingaat. Omdat wij uiteindelijk voor de omwonenden ook een einde willen maken aan de geluidsoverlast. Maar op een manier dat dat vervolgens niet nat gaat, want dan bied je de omwonenden ook niks. Maar die omwonenden hebben er weinig vertrouwen in. Er valt best te leven met een aantal vliegtuigen, maar het is echt overdreven veel. Het is eigenlijk een uitzichtloze situatie voor ons. Het Brabantse Oosterwijk werd opgeschrikt door een verwarde man die voor schooltijd een basisschool binnendrong. De schooljuf belde in paniek aan bij een buurvrouw. Ze was dan op school en daar trof ze dan een Syriër aan met een geweer. En hij haalde nog iets uit zijn broekzak of iets en een bom. Voor de kinderen die al op school waren was het schrikken. Ik was dan een beetje bang dat er iets zou gebeuren of dat ze juist hier langskwamen of dat er geschoten zou worden. De politie nam het zekere voor het onzekere. De mensen tegenover de school, daar, die moesten het huis uit in verband met gas. Iets, ja, als er iets ontploft, dan weet ik het. Na een zoektocht in het dorp is een 19-jarige verdachte aangehouden. De politie vond geen wapens of bommen. Toch zit de schrik er goed in, volgens de burgemeester. Er wordt uitgehuild en gezegd van hoe nou verder met z'n allen? Durf ik morgen naar school? Hoe gaat dat de komende tijd? Al die vragen leven op dit moment. Een stuk fietsen, wandelen of gewoon sporten. Steeds meer Nederlanders doen het niet. Oh, doe niet aan sport. Nee, ook weinig aan fietsen. Ik heb geen tijd. Ik ben nu net verhuisd, maar ik ga binnenkort naar de sportschool. Dat is slecht voor onze gezondheid. Artsen zien dan ook steeds meer diabetes type 2 bij jonge mensen. Type 2 diabetes is al een hele vervelende, serieuze ziekte. Maar bij kinderleeftijd is het nog ernstiger. Volgens deze sportcoach is bewegen gewoon een kwestie van doen. Even die knop omzetten, even van werk, even weg. Eventjes lekker sporten en gewoon je eigen fit voelen. Ik vind dat vooral het belangrijkste. Tot slot, een goed initiatief van de provincie Flevoland. Via een radiospotje willen ze automobilisten waarschuwen voor gladde wegen tijdens de oogstperiode. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand. Veilig Verkeer Nederland is blij met het initiatief, behalve met die harde toeter aan het eind van het spotje. Ze zijn bang dat mensen ervan schrikken als ze in de auto zitten. Dus houd het stuur maar goed vast. En neem geen risico met inhalen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nou, zo hard was hij nou ook weer niet, hè? Gaan we kijken naar het nieuws wat allemaal in de krant van morgen staat. Uitgezocht door Jan van de Putten. NRC, Trouw en het FD deden samen onderzoek naar de omstreden Rus Roman Abramovic, zakenman en vertrouweling van Poetin. Abramovic kon zijn miljarden jarenlang ongehinderd door de Oer-Hollandse huistuin- en keukenbank ING laten stromen. Via ING kocht Abramovic 15 jaar lang bedrijven en bekostigde hij zijn voetbalclub Chelsea. En via ING maakte het Russische Gazprom eind 2005 een ongekend bedrag aan Abramovic over. Ruim 13 miljard dollar. De fiat rook toen onraad. ING bleek 10 jaar lang verzuimd te hebben om te controleren wat deze belangrijke klant allemaal uitspookte op zijn rekeningen. De verkiezingscampagne kan wel wat Amerikaanse geestdrift gebruiken, vindt Amerika-deskundige Willem Post in het Algemeen Dagblad. Breng de boodschap dichter bij de kiezer. Ga met een elektrische touringcar in de partijkleuren het land door om te praten met de mensen. En probeer aan te voelen wat er leeft. Kennedy en Obama deden dat goed. Hun thema was hoop. Volgens Post is Omtzigt geen Kennedy, maar is hij wel de lijsttrekker die de tijdgeest het beste aanvoelt. In de Volkskrant verbaast een tomatenteler in Friesland zich over de opgeleide discussie over arbeidsmigranten. Hij heeft er 120 en in het hoogseizoen 250, vooral uit Oost-Europa. Ik kan niet zonder, zegt hij. De teler wil de mensen graag aan zich binden met fatsoenlijke huisvesting. Hij heeft een plan voor 25 chalets naast de kas, goed voor 100 personen. Minister De Jonge wil een miljoen huizen bouwen, zegt hij. Met 25 heb je vast een beginnetje. Het FD schrijft over een directe treinverbinding tussen Groningen en Parijs. Maarten van de Biggelaar, vroeger eigenaar van Quote, wil op die route dagelijks 16 treinen laten rijden. Ter vergelijking, de Eurostar rijdt 10 keer per dag naar Parijs. En van de Biggelaar wil ook de concurrentie aangaan op de route Amsterdam-Londen. Daar moeten dagelijks 15 treinen gaan rijden. De Eurostar heeft er nu 4. Contact van mens tot mens, dat is de gedachte achter het maatjesproject met criminelen in Amsterdam. Het helpt ex-TBS'ers om niet terug te vallen in oude fouten. En het werkt, staat in het Parool. Neem ex-TBS'er Mark van 34. Hij leidde een roerig leven. Hij zat vast voor moord. Met zijn maatje Manouk gaat hij naar een gewoon café. Dat vond hij eerst nog een beetje spannend, zegt hij. De gewone of normale wereld, dat was nieuw voor me. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. There you were. Needed someone to understand my ups and downs, and there you were. With sweet love and devotion, touching my emotion. I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh, oh yeah, how sweet it is to be loved. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you in my life. Everything I did was such a bore. Everywhere I went, you know I've been there before. But you brighten up for me all of my days. With a love so sweet in so many ways, I wanna stop. Thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh, oh, oh, how sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Oh, to myself. For me there is you and there ain't nobody else. I wanna stop and thank you, baby. I just wanna stop and thank you, baby. Oh, oh, oh. To be loved by you. I mean, it's like California, don't you know? To be loved by you. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Michael Bublé zong How Sweet It Is. Nog een dikke week tot de verkiezingen. En zo langzamerhand wordt de toon in de campagne hier en daar toch een beetje feller. Wilma Borgman in Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, tot nu toe was het allemaal behoorlijk vriendelijk, zou ik maar zeggen. Ja. Zeker rondom Omtzigt. Maar verandert de toon nu richting zijn NSC? Ja, ik denk toch wel dat je dat kunt zeggen. Omtzigt leek soms bijna onaantastbaar. Maar je merkt dat de frustratie die sommige partijen achter de schermen hebben, nu ook wel naar buiten komt. Om eens wat te noemen over die frustraties. Hoezo staat oudgediende Omtzigt nu ineens voor een nieuwe bestuurscultuur? Hij loopt bijna het langst van iedereen mee in de politiek. En dat geldt trouwens ook voor de nummer 6 op de lijst, Eddy van Heijem, die belangrijk is geweest voor het verkiezingsprogramma. Dus hoezo is dat allemaal een nieuw geluid? Henri Bontebal van het CDA die maakte vanochtend op tv van zijn hart geen moordkuil. Eddy van Heijem die heeft het verkiezingsprogramma van NSC geschreven. En nou ja, een maand eerder, voordat hij bij NSC kwam, was hij gewoon nog gedeputeerde van het CDA. Dus deze man is natuurlijk een CDA'er. En Pieter is dat ook. Dus die hebben natuurlijk voor een belangrijk deel gewoon het CDA-gedachtegoed in het NSC-programma opgeschreven. Dus daar zit overlap. Maar dan zeg ik wel, van ja, ook die partij moet nog maar eens bewijzen dat ze het kunnen waarmaken. Blijft zo'n partij stabiel? Kunnen ze alle grote beloften, niet alleen in het verkiezingsprogramma, maar ook in de manier waarop ze zich presenteren als totaal nieuw? Ja, gaan ze dat waar kunnen maken? En dat zijn, vind ik ook toch, zelf ook mensen die ook al 20 jaar meelopen. Ja, zegt Henri Bontebal, die in de peilingen op zo'n 4-5 zetels staat met zijn CDA, terwijl Omtzigt ongeveer aan kop gaat in de peilingen, waarvan Bontebal zegt, met ons verhaal. Ja, VVD staat ook hoog hè, in die peilingen. Wordt die partij onder vuur genomen? Ja, evenzeer, want ook daar geldt dat er bij de concurrentie allerlei frustraties zijn. Bijvoorbeeld, hoe kan het toch zijn, denken ze bij PvdA GroenLinks, dat een partij die 13 jaar verantwoordelijkheid heeft gedragen voor beleid opnieuw aan de top staat. Frans Timmermans begrijpt er niks van. Nou, in ieder geval mag je toch van de VVD verwachten dat ze ophouden met alle problemen weg te lachen. En net te doen alsof we allemaal maar vrolijk worden, dat alles beter wordt. Ik ben soms niet vrolijk als ik zie hoe moeilijk mensen het hebben. Ik ben niet vrolijk als ik heb gesproken met de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dat maakt me juist heel erg boos. En ik vind dat we daar iets aan moeten doen. En dat moet dringend gebeuren. En dat kan niet door alleen maar te zeggen, we kijken alleen maar vooruit, we willen niet terugkijken. Je moet ook rekenschap durven afleggen over de erfenis die je achterlaat. En die erfenis is voor de VVD niet fraai. Nee, die erfenis is niet fraai, zeggen ze dus bij PvdA GroenLinks. En wat zegt de erfgenaam, Dylan Jezegus? Ik vind hem dat ze te veel beperkt op alleen de VVD, eerlijk gezegd. De VVD is wel de grootste geweest, maar wij zijn nooit met 76 zetels in ons eentje aan de slag geweest. En er zijn natuurlijk heel veel rapporten geweest, parlementaire enquêtes. Maar als ik inzoom op wat voor mij persoonlijk de samenvatting is, en doe ik tekort aan alle aanbevelingen die er liggen, waar ook terecht aan wordt gewerkt, is wel tijdig naar mensen luisteren. En dat is mijn les ook als minister geweest toen ik begon bij Justitie en Veiligheid. En dat zal ik in welke stoel ik straks ook beland niet anders doen. Nee, dat was Jezegus, de lijsttrekker van de VVD, die toch weer heel snel over de toekomst gaat praten, want toch liever niet te veel over het verleden. Ja, en begrijp je die aanval dan op de VVD? Ja, dat hangt een beetje vanaf van welke politieke kant je staat. Mensen aan de linkerkant die vragen zich af hoe het kan dat de VVD opnieuw zo hoog lijkt te scoren. Hè? Althans virtueel in de peilingen. Want dat moet allemaal nog maar blijken. Er kan in een week veel gebeuren. Tot nu toe doet de partij het goed. Hoe kan dat toch, vragen ze zich af op links. En ik denk dat het antwoord op die vraag toch vooral zit in het feit dat de achterban van de VVD, de kiezers van de VVD, over het algemeen niet direct getroffen werden door alle schandalen. Dat die achterban ook echt vindt dat er heel veel wel goed is gegaan onder Rutte's leiding. En je zag dat ook aan de opkomst van NSC, want die had op de peilingen voor de VVD eigenlijk niet zoveel invloed. Ja, en dan is het ook wel bekend dat de VVD eventueel wel samen wil werken met de PVV. Maar wat vindt de PVV daar zelf eigenlijk van? Ja, het lijkt logisch dat Wilders daar stiekem best heel blij mee is. En dat zit hem in het feit dat potentiële kiezers van de PVV soms aarzelen, omdat Wilders niet echt invloed lijkt te hebben. Als je stemt op iemand die maar aan de kant blijft staan, dan is je stem misschien wel weggegooid. En als Wilders een serieuze coalitiepartner, of een coalitiemogelijkheid in ieder geval wordt, dan kan dat zijn kiezers toch overtuigen. Nou, er wordt wel over Wilders gezegd dat hij misschien niet van ideeën is veranderd, maar dan toch wel van toon. Oordeel zelf, zou ik zeggen. Vanavond zat Wilders bij Nieuwsuur. En nou, daar was hij toch best heel redelijk. Als je denkt van, ik ga alleen maar meedoen als mijn verkiezingsprogramma wordt uitgevoerd, dan sta je hele leven langs de kant. Dat moet je dus niet doen. Maar je moet ervoor zorgen dat je op de belangrijkste punten, asiel, immigratie, dat je daar als PVV je punten binnenhaalt. En dat kan geen ander als de PVV. Ik ga op een manier te werk dat ik sta voor mijn standpunten, maar wel op een manier dat ik ook laat zien dat wij graag mee willen doen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Er is zelfs een soort stempel op mij geplakt dat ik milder zou zijn geworden en vriendelijker. Nou, ik weet niet waar ik dat precies te danken heb, maar laat ik mijn voordeel daarmee doen. Ik zal ook in die onderhandelingen stevig, maar redelijk opstellen. Ja, Wilders gaat zich redelijk opstellen. Als je dit zo hoort, dan is hij toch best bereid om het een en ander weg te geven. Dat deed hij in 2010 ook. Dat deed hij zelfs op de avond van de verkiezingen. Toen liet hij een eerder geformuleerd breekpunt vallen, met als resultaat dat hij toen het kabinet ging gedogen. Nou, deze keer wil Wilders toch het liefst echt volwaardig meeregeren. Ja. Nou, dit is wat we allemaal zien en horen op radio en televisie. Ja. Wat gaat er nu donderdag gebeuren in de Tweede Kamer? Ja, de Tweede Kamer is nu met verkiezingsreces. Dus inderdaad is die campagne vandaag deze dagen vooral op radio en tv en online. Maar dat gaat donderdag voor één keer onderbroken worden, want dan gaat de Tweede Kamer in een commissiezaal debatteren over de oorlog tussen Israël en Hamas. En de directe aanleiding voor dat debat is een artikel in de NRC van vandaag, waarin de krant schrijft over een geheim memo van de Nederlandse ambassade. En in dat memo staat volgens de krant dat het Israëlische leger de intentie heeft om bewust enorme vernietiging aan te richten aan de infrastructuur en de civiele centra in Gaza. Dat daarmee dus burgerdoden een soort van voor lief worden genomen. En D66-Kamerlid Sjoerdsma, die na de verkiezingen niet meer terugkomt, die wil nu een debat om ervoor te zorgen dat de Nederlandse regering het beleid verandert, mensen gaat helpen in Gaza en voor een staakt het vuren pleit. Terecht benadrukt het Nederlands kabinet het belang van hulp. Maar tegelijkertijd denk ik dat als zulke schendingen nu worden vastgesteld, dat Nederland ook voorop moet lopen met het druk uitoefenen op Israël, internationaal, om ervoor te stoppen dat deze schendingen niet meer kunnen doorgaan. Er vallen nu te veel burgerslachtoffers. We hebben meer dan 1 miljoen mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, tienduizenden gewonden en duizenden doden, waarvan heel veel vrouwen en kinderen. Dat wordt te veel. Ja, daar moet er dus een debat komen, wilde Sjoerdsma. Maar kort nadat hij dit zei, en nadat hij ook een meerderheid had gekregen voor zijn verzoek, toen bleek dat zijn eigen minister van Defensie, Kajsa Ollongren, dat memo van de ambassade min of meer naar de prullenbak verwees. Dat ze ook maatregelen aankondigde tegen de bron. En dat maakte wel duidelijk dat D66 het in deze kwestie niet echt makkelijk heeft, want ze zitten nog in het demissionaire kabinet, maar ze zijn het niet eens met de lijn die dat kabinet kiest, en dus ook niet met de eigen minister van Defensie. Nee. En Wilma, hoe zie je dit dan? Is dit dan een verkiezingsdebat of is het echt een debat over die inhoud? Ja, ik heb geprobeerd daar vanavond een antwoord op te krijgen. En mensen die ik vanavond sprak, die zeggen, het is eigenlijk allebei. Het kabinet is demissionair, is verdeeld, maar doet wel van alles. We zien Rutte de hele wereld overvliegen en die praat met iedereen. We zien Hanke Bruinslot, de minister van Buitenlandse Zaken, die kinderen uit Gaza naar Nederland wil halen. Er gebeurt van alles, zonder dat de Kamer daar iets van kan vinden. Dat maakt dat er wel reden is voor een debat. En tegelijkertijd, Wilfried, natuurlijk. Politici die een week voor de Tweede Kamerverkiezingen een debat aanvragen, die kijken ook naar de verkiezingen. Dat kan niet anders. Dankjewel. Wilma Borgman vanuit Den Haag. We hebben vanavond bijzondere live muziek hier in de studio. Amsterdam Sinfonietta is er, samen met de Zweedse singer-songwriter The Tallest Man on Earth, dat is echt zijn naam. Want vanaf 6 januari gaan zij met elkaar op tournee. Het programma is echt wat breder dan alleen klassiek, want eerder werkte Sinfonietta ook met De Dijk, Wende, Blauwtzoen, Rufus Wainwright. En nu dus met The Tallest Man on Earth. What makes the collaboration with Amsterdam Sinfonietta so special, Tallest Man? Well, to me, it's just a personal, magical luxury that I, you know, it's been... Luxury? Well, what do you mean? I mean, it's been 3 weeks of just, I haven't seen the sun in 3 weeks, and I get to walk into a room and just, like, hear this, and then I'm like a little kid again. So, it's pretty fantastic. Okay. What's the first song you're going to play? We're going to play a song of mine called Rivers. Rivers. So there is a longing in the shoulders down. There was a wildness in our time. Can we not say sweet were the hours, but hours too far? There was no way to live in simple dreams. There was no straightness to our line. Gravel in hand, the darling, we're moving the mountains around. I guess these rivers never knew. And then so finally the nighttime comes. There is no light to cast the blame. No need to hide, no fear who I'd meet in some grocery lane. These rivers never knew. Sing of seasons till you turn me off. I see their way of letting go. They'll be the same, whatever changes. So these changes I know. This is the fire you leave in pain. We're not that strong and the need remains. Into the shiver lights of day. I guess these rivers never knew. Waren de laatste gitaarnoten van The Tallest Man on Earth. We hoorden ook zijn stem. En hij doet dit allemaal samen met Amsterdam Sinfonietta. Straks nog een tweede stuk. NRC publiceerde vandaag citaten uit een vertrouwelijk diplomatiek memo van de Nederlandse defensie attaché in Tel Aviv. En daarin wordt gesteld dat het Israëlische leger in Gaza onevenredig geweld gebruikt en de intentie zou hebben om bewust enorme vernietiging aan infrastructuur en civiele centra aan te richten. Wat beweegt deze diplomaat dit naar de krant te lekken? Ga ik bespreken met Berber van der Wouden. Zij werkte al eerder als diplomaat in de Palestijnse gebieden, maar nam 2 jaar geleden, meen ik, ontslag uit protest tegen het Nederlands beleid en is nu bestuurder bij The Rights Forum. Welkom, Berber. Goedenavond. Wat doet zo'n attaché, zo'n defensie-attaché eigenlijk op zo'n buitenlandse ambassade? Wat doet hij? Een defensie-attaché is een medewerker van defensie. Niet op elke ambassade in de wereld hebben we een defensie-attaché. Die zijn geplaatst op ambassades waar een bijzonder veiligheidsbelang of belang is voor het ministerie van Defensie, omdat we daar bijvoorbeeld militaire samenwerking mee hebben. Het is een functie waarin je informeert. Het is ook een functie waarin je, als er logistieke dingen moeten worden georganiseerd, dat je daar ook verantwoordelijk voor bent. Dus het is best wel een belangrijke functie. Ja, en zoals het bij diplomatie hoort, je hoort dan in het midden te varen. Je hoort niet. Je bent niet een zichtbare. Je hoort in het midden te varen. Je hoort te doen wat het beleid van je land uit te voeren, natuurlijk. Ja, ja. Maar in ieder geval dienstbaar te zijn. Hè? Want dit is toch opmerkelijk wat hier gebeurd is. Het memo is gelekt, natuurlijk. Ja. Maar dat memo was in eerste instantie natuurlijk nooit bedoeld voor de buitenwereld. Mm-hmm. En je bent ook als defensieattaché wel verantwoordelijk voor het geven van informatie over de context. En in dit geval zeer relevante informatie. Ja, maar het woord lekken heeft niet zo'n hele goede connotatie, zou je zeggen. Nee, maar het is ook niet gezegd dat het de defensieattaché zelf is geweest die dit memo heeft gelekt, natuurlijk. Nee. Wat is jouw vermoeden dan? Wat zou er gebeuren kunnen zijn? Heb je enig idee? Kijk, wat ik denk dat er aan de hand is, en dat zie je ook, dat het natuurlijk al weken rommelt bij buitenlandse zaken. Hè. Dus eerder zijn er al zorgen geuit door ambtenaren in een brief, die ook gelekt is trouwens. Ja. De situatie op dit moment in Gaza en de rol die Israël daar speelt, die is lastig voor heel veel ambtenaren en vooral ook de positiebepaling van Nederland. Omdat het niet zo meteen zo duidelijk is welk belang eigenlijk hiermee gediend wordt. Het leidt tot ontzettend veel vragen over het internationaal recht. Hè? Eigenlijk het gevoel van we handelen in strijd met het internationaal recht door onze onvoorwaardelijke steun te verlenen aan Israël. Mm-hmm. Het leidt tot polarisatie in de samenleving. Het leidt tot de vraag van hoe belangrijk is eigenlijk het onderdeel, hè, Nederland, internationale hoofdstad van vrede en recht. Hè, met al onze het internationale gerechtshof en het internationale strafhof en al die gespecialiseerde tribunalen. Dat was echt een onderdeel van de Nederlandse diplomatie. En dat wordt hier enorm ondermijnd eigenlijk door de manier waarop nu Nederland belangrijke vragen over handelen we hier eigenlijk niet in strijd met het internationaal recht gewoon terzijde schuift om maar steun te verlenen aan die Israëlische reactie op die verschrikkelijke aanval van Hamas op 7 oktober. Ja, maar neem jij het demissionair premier Rutte dan ook kwalijk dat hij meteen na die 7 oktober dat standpunt innam? Kijk, het is heel erg logisch dat je op dat moment je solidariteit uitspreekt met het getroffen Israëlische volk. Het is zeker als je weet hoe Israël zich beweegt tegenover Palestijnen, zou je wel wat terughoudendheid moeten betrachten in het uitspreken van je steun voor dat regime. Want je weet gewoon dat op zo'n moment staat er een gigantische wraakreactie klaar. En ik denk dat we nu wel zien dat dat ook niet een gekke gedachte was. Ik bedoel, er zijn inmiddels bijna 12.000 doden gevallen in Gaza. Ja. Stel nu dat die militair attaché het wel bewust gelekt heeft. Hè? Wat voor gevolgen zou dat dan voor zo iemand hebben? Ik ga er niet van uit dat deze defensieattaché dit bewust heeft gelekt. Want er zijn wel veel mensen die dat wel denken. Waarom denk jij dat niet dan? Als ik zou lekken, zou ik het op een andere manier doen. Hoe zou je het dan doen? Niet zo herleidbaar en zo. En terwijl ik er nog zat. Nee. Mag ik eruit concluderen dat je dan je baantje kwijt bent? Nou ja, je komt wel behoorlijk onder druk. Kijk, je bent als militaire attaché, ben je natuurlijk gewoon een contactpersoon, ook voor de autoriteiten ter plekke. En ja, werk je op dagelijkse basis samen. Ja, ja, ik kan mij voorstellen dat dat nu niet meer zo mogelijk is. Nee. Vanavond plaatst het ministerie van Buitenlandse Zaken een reactie. Ik zal hem even voorlezen. Onze collega's op ambassades moeten hun werk integer, professioneel en naar behoren kunnen doen. We hebben de volledige steun van het ministerie. Het is volstrekt onacceptabel dat zij, door het naar buiten komen van dit soort berichten, in hun werk worden belemmerd. Wat begrijp jij daaruit? Ik vind het een hele interessante verklaring ook, omdat je, en dat kwam zo net al eventjes in het nieuwsoverzicht voorbij. Ja. Hè, het memo van de defensieattaché is eigenlijk een beetje gedownplayed als, nou ja, we baseren onze beslissingen, onze positie baseren we op zo ontzettend veel bronnen. Dus het is eigenlijk een beetje gedownplayed als een onbelangrijk advies. Nou, ik vind eerlijk gezegd dat je daarmee ook wel je eigen mensen afvalt. En om dan nu, dit vind ik een statement waarin de media wordt aangevallen. Precies, ja. Want het zou onvolledig zijn geweest, hè, de berichtgeving van het lek. Ja, nou ja, goed. Als je het volledig had willen zijn, had je misschien ook wel het hele memo dan meteen maar vrij kunnen geven. Ik weet het niet. Ik vind het niet zo chic dat Buitenlandse Zaken hier de media aanvallen die hun werk doen. Hè? Mm-hmm. Kijk, dat er sprake is van onrust in dat ministerie, dat er mensen zijn die worstelen met, ja, hoe gaan wij hier te werken? En is dat eigenlijk wel in lijn met onze missie? Hè? We hebben de grondwettelijke plicht om de internationale rechtsorde te bevorderen, artikel 90 van de grondwet. We zijn gebonden aan internationaal recht. Mm-hmm. En vervolgens komt er een advies van niet zomaar een of andere junior ergens in een hoekje in Den Haag, maar je defensieattaché in Tel Aviv, een belangrijke post, die zegt: let op, we maken ons hier mogelijk schuldig aan oorlogsmisdrijven of medeplichtig. Ja, om dat dan op deze manier af te handelen. Ik ben er niet van onder de indruk. Ja. U zat 2 jaar geleden, zat u er op die post? Waarom bent u niet in weg? Tel Aviv? Ik zat in Ramallah. Ja. Nee, maar wel in Israël. Of tenminste, Palestijns gebied. Maar ja. Waarom bent u eigenlijk vertrokken? Ik ben vertrokken omdat ik... omdat ik... Kijk, je ziet wat daar aan de hand is. Hè, er is sprake van een militaire bezetting... met heel erg veel mensenrechten schendingen die daarbij horen. De Palestijnse bevolking wordt onderdrukt, heeft geen bewegingsvrijheid. Aan alle kanten is het heel erg ingewikkeld leven onder de Israëlische bezetting. En Nederland doet alsof die realiteit eigenlijk niet bestaat. En is niet bereid om Israël aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid in die situatie. Ja. En ik voelde me daar eigenlijk heel erg ongemakkelijk bij dat ik daar onderdeel van was. En ik dacht van, ik wil eigenlijk niet meer werken voor een organisatie waar dit mogelijk is. Ja. Waar dus eigenlijk internationaal recht, hè, want dat was de reden dat ik diplomaat was. Ik geloof in de kracht van diplomatie, ik geloof in de kracht van internationaal recht. Internationaal recht werkt alleen als je het niet selectief toepast. Ja. En daarom bent u nu bestuurder bij de Rights Forum, zou je kunnen zeggen? Nou ja, dat is gewoon een... Hè, iedereen doet altijd alsof dat een soort van grote baan is. Dat is gewoon een bestuursfunctie die ik vrijwillig doe. Okay. Maar absoluut, ik sta voor... Hè, de Rights Forum staat voor een op rechten gebaseerd, vandaar ook de naam, een op rechten gebaseerde oplossing voor de mensen die daar in dat gebied wonen, Palestijnen en Israëliërs. En die moeten daar in vrede en in veiligheid en met gelijke rechten kunnen leven. Ja. Ik dank je wel voor je komst, Berber van der Wouden. We gaan weer naar de live muziek, hier om het hoekje, zou ik maar zeggen. Ik kan ze zien in de studio. We gaan luisteren naar Amsterdam Sinfonietta met The Tallest Man on Earth. Tweede nummer. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, like a dream come true. But if by chance you're here alone, And I have a moment before I go. 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a moon, you sound like a song. My God, this reminds me when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old and made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. And I was so scared to face my fears. And nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. 'Cause that's what you said when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me when we were young. Just like a song when we were young. En zo stapte de Tallest Man on Earth in hele grote schoenen, namelijk die van Adele. Want ze speelde en zongen een cover van haar, When We Were Young. Ik heb het over Amsterdam Sinfonietta. Thank you very much for coming over, Tallest Man on Earth. Ik zeg nog even de concertdata, als u wil weten waar zij optreden. In januari, dus een flinke tournee, volgens mij 12, 13 optredens, te vinden op www.sinfonietta, met een Nicolaas in het begin en twee T's erin, .nl. www.sinfonietta.nl. Dank jullie wel. Dan gaan we over naar filmmaker. De Nederlandse Koerdische filmmaker Reber Doski zat vorige week 4 dagen vast in Turkije. Op verdenking van terrorisme. Hij was daar eigenlijk gewoon om een film te gaan maken, om eens research te gaan doen. Inmiddels is Reber Doski weer vrij, anders zou hij niet bij ons in de studio zitten. Goeiedag, Reber. Waar werd je voor opgepakt? Hele goede vraag. Ik weet het nog steeds niet. Hebben ze ook geen enkele verklaring voor gegeven? Nee. Ik ben op vliegveld in Mardin, zuidoosten van Turkije. Provincie Mardin ben ik gearresteerd. Op het vliegveld al? Op het vliegveld. Dus je hebt al niks gedaan? Nou, ik was 8 oktober ben ik daar naartoe gegaan. Ja. Precies 8 november wou ik terugkomen. Het was een maand werken enzovoort. Met mijn collega Emily Rikers, scenariste. Ja. En op vliegveld, nadat ik ingecheckt had, kwam een agent in burgerkleding naar mij toe. Die zei, mag ik jouw paspoort? En toen zegt hij, je moet mee. Ik heb een geheime informatie over jou. Dat was het enige wat hij vertelde mij. En wat die geheime informatie, dat werd niet duidelijk? Later uit het gesprek heb ik begrepen dat ik eigenlijk onder de wet terrorisme valt, wat hij gedaan heb. Ze maakten het ook onderling grapje. Hij lijkt helemaal niet op terroristen. En, maar ja, ik weet niet precies hoe die eruit zien, maar... Ik ook niet. Nee. En op een gegeven moment ben ik meegenomen naar kantoor. En na 1,5 uur, 2 uur ben ik naar andere kantoor meegenomen. Dus je bent echt langdurig ondervraagd. Wat vragen ze dan? Van alles. Wat doe je hier? Wie ben je? Wat kom je hier doen? En wat is jouw beroep? En ben je eerder in Turkije geweest? Wat is jouw eerdere werk? En allerlei soorten vragen. Ja, en kon je ook opmaken uit de vragen dat ze dingen van je wisten? Dan van in die periode dat je daar met research bezig was? Ja, zeker. Ik ben in 2013 met mijn afstudiefilm ben ik in Zuidoosten van Turkije geweest. Die informatie hadden ze in hun hand. Je hebt eerder ben je hier geweest, je hebt je film gemaakt. Je zegt klopt, maar ik heb die toestemming allemaal binnengekregen. En met de toestemming van jullie heb ik deze film gedraaid. Ze waren wel zeer vriendelijk, moet ik zeggen. Niet omdat ook onze Nederlandse ambassade tussenin zat, het ministerie van Buitenlandse Zaken was. Meteen heb ik mijn vriendin ingelicht en ze heeft contact met hen opgenomen. Ja. Maar het feit dat ze dingen wisten, betekent dat ook dat je in die periode dat je daar research deed, dat je ook af ben geluisterd of gevolgd? Heb je dat gemerkt? Ik heb die gevoel wel. Wij zijn een paar keer in de straten van Mardin. Heb ik gezien dat het wij in ieder geval in de buurt van ons geheime agenten waren. Van pistool, van een microfoons in hun oren. Dat heb ik ook gezegd tegen mijn collega Emily. Heb je gemerkt? Ze zei nee. En uiteindelijk hebben ze met een scherpe ogen gekeken. Ze zei, nou, klopt wel. Dus wij gingen, ja, elke café die wij ingingen, eigenlijk na 2 dagen, wij wisselden onze café. Ja. Dat wij niet opvielen. Ja. Maar toch, iemand blijkbaar heeft het geklikt. Ja. Iemand, heeft dat, het ligt een beetje voor de hand om deze vraag, maar heeft het te maken met het feit dat jij van Koerdische komaf bent? Ik denk het wel in verband met mijn werk, wat ik gedaan heb. En ik denk, ze hadden geen enkele bewijs in hun hand wat ik aan het doen ben daar op dit moment. Ik denk, ze hebben met deze actie bedacht, oké, wat hij tot nu toe gemaakt heeft, het is duidelijk. Mm-hmm. En wat hij gaat maken is sowieso, zal er eigenlijk in deze richting zijn. Ja, want wat zou je gaan maken? Het is een eigenlijk voor ons heel gewone verhaal. Een verhaal over een realistische man die gewond raakt. Uiteindelijk komt hem bij een prostituee terecht en begint het liefdeverhaal. Maar omdat karakters allemaal Koerdisch zijn en een Koerdische taal wordt gesproken, is het direct in een aanleiding van hun om dit te blemmeren. Ja, hoe lang heb jij vastgezeten? Ik heb 3 dagen. Je hebt net gezegd 4 dagen, maar ik heb 3 dagen vastgezeten. Ja. Kwart voor 9 in de ochtend, 8 november, ben ik gearresteerd. En dan s'avonds, 10e, ben ik uitgezet. En wat hebben ze daar met je gedaan? Nou, bij het politiekantoor enzovoort was allemaal oké. Allemaal onschuldig. Vragen. Op een gegeven moment ben ik naar een stad, Chanlorve heet. En met 2 agenten onder begeleiding van hun ben ik daar naartoe gebracht. Ik ben gestopt in een uitzendcentrum. En ik denk, ja, daar eigenlijk had ik nachtmerrie van. Nu heb ik nog 6 nachtmerrie van. En het was niet fijn om daar te zijn. Je wordt bijna eigenlijk helemaal niet als mens behandeld. Helemaal, je komt binnen, alles wordt van jou afgenomen. Je moet al oud kleding, of je wil of niet. En daar zitten allemaal mensen die uitgezet moeten worden. En deze uitzendcentrums zijn allemaal met onze geld, met het Turkije deelgeld. Is van Nederlands geld? Met Nederlandse geld, ja. Onze belastinggeld, als ik mag zeggen. Ja. Maar de situatie was daar echt slecht. Heel slecht. Voor iedereen. Voor iedereen. Ik ben niet aangeraakt. En omdat onze Nederlandse overheid tussenin zat. Maar die alle andere mensen heb ik letterlijk martelingen gezien. En een heel simpele, in eten zat gewoon wormen. En je moet gewoon eten, want je hebt honger. Dan moet je wel eten. En s'avonds een Marokkaanse jongen die op straat ergens gepakt is, zonder papieren, die is gewoon letterlijk gemarteld en in een kelder in een vriskast gezet. En nou ja, die soort dingen. Ik heb letterlijk gezegd tegen agent, ja, weet je, elke land heeft regels, ook dat begrijp ik. Maar je moet uiteindelijk mensen met respect behandelen. Ja. Is het nou zo, dat je gaat erheen om een speelfilm te maken. Je vertelt het verhaal even in het kort. Is het dan niet zo dat als je zoiets meemaakt, dat je denkt, ik wil hier een documentaire over maken, ik gooi die film overboord? Het kan allebei, zeker. Weet je, in zo'n situatie filmen, het is heel erg moeilijk. Dan moet je wel ingang hebben. Ik denk dat ik nu wel ingang heb. Ik ga niet heel veel over vertellen, maar ik hoop dat ik uiteindelijk via de paar mensen daar iets kan maken. Mm-hmm. En uiteindelijk aan de wereld kan laten zien hoe daar binnen zo'n uitzendcentrum gaat. En een heel simpele, een jongen die op straat, die is gevonden zonder een nier. En hij is naar het ziekenhuis gegaan om behandeld te worden. Die ziekenhuis heeft naar politie gebeld. Die persoon is helemaal naar het uitzetcentrum gebracht zonder behandeling. Die zat de hele dag te slapen. Ja. En je kan niet douchen. Dan, wij zaten met 18 mensen in een kamer, in een cel. En wij hadden, nou ja, zaten ook camera in de cel. Dus totaal helemaal, alle controle hebben ze op jou. En ja, 120 mensen in een blok. En waarvan 3 wc's en 3 douches. En als je alleen maar naar binnen loopt, dan wil je eigenlijk niet naar binnen lopen. En als je dit allemaal meemaakt, wat heel traumatisch is, als ik het zo hoor, ben je ook nog eens door Turkije, heb ik begrepen, tot ongewenst vreemdeling verklaard. Ja, klopt. En het betekent voor mij eigenlijk ook dat ik niet meer Turkije in mag. En dat ik ook mijn werk niet mag verrichten. Kun je ook die film niet maken? Dat kan ik niet maken in ieder geval. Ik ben gelukkig, die film wil ik in 2025 gaan maken. En ik heb nog tijd. Wij gaan procedure in. Ik moet een advocaat onder arm nemen en procedure beginnen tegen Turkije. Maar zou je durven om daar met een camera met acteurs aan het werk te gaan dan in deze situatie? Ik denk de verhaal die ik wil maken na deze situatie kan ik niet maken. En dan moet ik heel goed gaan nadenken. Wat soort verhaal, als ik wil maken daar, wat soort verhaal gaat het worden? En zo ik, als ik nu zo bekijk, eerlijk gezegd, ik ga niet maken. Ik ga ergens anders die film draaien. Ik snap dat denk het. Ik. Ja. Ik ga je daar veel succes bij wensen. Ik dank je wel voor je komst, Rebe Doski. Dank u. Morgen gaat in Florence de geheime kamer van Michelangelo voor het eerst open voor het grote publiek. Piepkleine ruimte waar in 1975 per toeval muurtekeningen van de kunstenaar werden ontdekt. Mirjam Welsing, stadsgids in Florence en groot fan van het werk van Michelangelo, heeft lang geleden La Stanza Segreta, zo noemen ze de geheime kamer, al eens bezocht. Goedenavond, Mirjam. Goedenavond, hallo. Ja, hoe ziet die geheime kamer eruit? Nou, het was al lang geleden, 18 jaar geleden nu. In mijn beleving was het toen vrij donker. Ik verwacht nu dat de verlichting uiteraard optimaal zal zijn. Ja. En ik vond het natuurlijk wel heel spannend toen. Hoe groot is die kamer? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat 3x4? Zeg maar wat? Nee, het is vrij lang. Ik denk 2,5 meter breed, ongeveer 2 meter hoog. Maar je moet met een trapje schuin naar beneden en dan kom je beneden daar binnen. En ja, dat is wat ik er nog van kan herinneren. Het klinkt me niet als een fijne werkruimte voor Michelangelo. Waarom zat hij daar? Ja, nou, ten eerste is het natuurlijk de vraag of hij daar inderdaad zat. Ik denk het wel. Op welk moment hij daar zat, daar zijn ook allerlei meningen over. Het is natuurlijk een kunstenaar. En misschien vond hij het wel fijn om daar even zich terug te trekken terwijl hij met de werkzaamheden bezig was voor zijn opdrachtgevers. In een kamertje van 2,5 breed. Ja, je weet nooit wat een kunstenaar beweegt. En jij zegt met enige stelligheid dat jij wel zeker denkt te weten dat hij daar gezeten heeft. Hoe weet je dat zo zeker? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik vind het wel aannemelijk. Alleen in welke periode, dat vind ik inderdaad niet helemaal duidelijk. Want men vermoedt dat dat is geweest in 1530... op het moment dat de Medici familie terugkeert naar Florence. Mm-hmm. Op het moment dat zij dus met hulp van het leger van Karel V... weer de macht over Florence terugkrijgen. En dat is laten we zeggen, voor Michelangelo een vrij benauwende periode. Omdat hij op dat moment, het moment van de Republiek, eigenlijk de stad verdedigd heeft tegen de Medici. Hè? Mm-hmm. En hij was natuurlijk bang dat de toenmalige paus Clement VII, hem dat niet in dank zou afnemen. Dus dat zou de periode zijn geweest dat zich daarvoor schuilt met behulp van de prioren van de kerk. Maar je zegt net aan het begin van je tekst van het is wel aannemelijk dat hij daar gezeten heeft. Want waar kun je dat op baseren? Nou ja, ik vind persoonlijk van bepaalde schetsen die er zijn, ja, die vind ik meteen van de hand van Michelangelo. Want vertel eens wat daar te zien is dan. Het zijn vooral mooie ledematen. Ja. Daar was hij natuurlijk sowieso wel heel erg goed in. Ja. En je ziet inderdaad bijvoorbeeld de onderbenen van Giuliano, de hertog van Nemours. Dus een van de leden van de Medici, die ook in de sacristie een prachtig beeldhouwwerk is weergegeven door Michelangelo. Dus dat is zo gelijkend. Wat mij betreft is dat van dezelfde meester. Ja, Mirjam, en dat is allemaal op de muren te zien, begrijp ik, of niet? Ja, op de muren. Ja. En waarom is dat niet eerder ontdekt dan? Nou, dat vind ik op zich ook niet zo verwonderlijk. Ik kan je een grappig verhaal vertellen. In 2020, in mijn laatste huis wat ik aan het verbouwen was... tijdens de lockdown, in Florence zijn er zoveel oude panden. Dit is van de 14e eeuw. En ik had zoiets van, ja, er moet hier iets zijn. Dus ik ben gaan krabben en ik heb een fresco van 2 bij 3 meter tevoorschijn getoverd. Oh ja? Dus ja, dat is echt fantastisch. Ja, en van wie is dat? Weet je dat? Nee, dit zijn prachtige, laten we zeggen, wandversieringen. Ja. Dus ik heb er nog niet de monumentenbehoud bijgehaald. Want als je een verbouwing doet en je ontdekt zoiets... dan stoppen ze meteen de verbouwing. Dus maar je wil maar zeggen, als je een beetje krabt in Italië op een oude muur... dan vind je vanzelf uiteindelijk een keer een Michelangelo. Ja, nou ja, zo ga ik. Ja, ik vind het niet verwonderlijk. Ook zeker in een crypt, een onderruimte van een kerk, is het heel aannemelijk dat die toenmalige directeur in 1975 gedacht heeft. Nou, laten we even kijken wat er onder die laag zit. Want dat is natuurlijk met heel veel kapellen ook zo. Hè? Bijvoorbeeld in Santa Croce heb je hetzelfde. Daar zijn allerlei kapellen opnieuw beschilderd. Dus daar zitten altijd weer dingen onder. Dat is voor mij niet zo opmerkelijk. Nee, oké, dat snap ik. Maar in 1975 ontdekt en we zijn bijna 50 jaar verder. Waarom is dat niet onmiddellijk opengesteld voor het publiek? Nou, ik denk dat het vooral om veiligheid gaat. Want het is natuurlijk een hele kleine ruimte, heel fragiel. En je moet zoiets goed beschermen als je ervan overtuigd bent dat het van deze meester is. Dus hoe ga je daar logistiek goed mee om? Om dat te beschermen tegen mensen die daar binnen gaan, ademen... en daarmee ook, laten we zeggen, het kan daardoor beschadigen. Dus ik begrijp wel... Kijk, voor mij is het geen geheim dat deze kamer er was. Hè? Mensen die hier wonen, die weten daar al heel lang van. Het wordt nu weer aan het licht gebracht. Ja. Dus in die zin wordt dat zo nu gebracht... alsof er een wereldontdekking is gebeurd. Maar dat is op dit moment niet zo, want dat was al gebeurd in 1975. Maar wordt het wel een toeristisch... attractie dan? Ben ik je kwijt? Mereel? Nee, ik ben er weer. Nee. Ja. Nee, hoor je mij? Ja, ik hoor je zeker. Ja. Je zit al niet in een kamertje in de diepte. Maar ik vroeg me af of het nu echt een toeristische attractie is geworden. Nou, kijk, ten eerste is het heel moeilijk om daar binnen te komen. Ik heb zelf voor de zekerheid voor mijn toekomstige klanten al verschillende kaarten gekocht voor de komende periode in 2024. Tot 30 maart is het zichtbaar. En ik weet zeker dat er mensen daar wel gebruik van willen maken. Maar het is niet zo dat je daar nu nog veel plekken kunt vinden. Dat volgens mij is het nu ook al bijna uitverkocht. Oké, er gaan natuurlijk ook maar een paar mensen per keer naar binnen, neem ik aan. Ja, 4 personen per keer. Nou, ja. Goed dat jij er in ieder geval snel een kaartje voor hebt weten te bemachtigen, Mirjam Welsing. En daar terecht kan om het werk van Michelangelo goed te bekijken. Dank je wel, Mirjam Welsing. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Trip en ik wens je nog een hele mooie nacht. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. En een laatste glas im Steen. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank... tot wel 50% korting op een jubileumset... of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra... en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren.